Неўзабаве добрая палова спірту ад хвядосавага браценніка была перанесена ў дзяржынне, а далей ужо свая хаманея. Раз нешта апынулася ў дзяржынні ў хвядоса Стражэвіча, значыць, будзе яно ў верамейках, у мікіты драніцы, бо яны, апрача ўсяго, па якойсьці далёкай лініі лічыліся сваякамі таксама. Пакуль мужчыны чакалі дамоў брава Жыватоўскага, Мікіта Драніца паспеў пахваліцца Раману, як яны выпілі яшчэ ў дзяржынні па поўным карцы з хвядосам, і як ён, нягледзячы на ўсё, данёс адтуль бутлю верамейкі, нават не разліў. І наогул Мікіта ўжо ледзь не вышэйшасць сваю адчуваў над усімі, што здолеў сёння расстарацца гэтулькі спіртнога. У бутлі змяшчалася літры 4, а хвядос не пашкадаваў напоўніць яе па самае шырокае рыльца. Права Жыватоўскі яшчэ адварот адчуў Мікітаву узварушлівасць, і па тым, як не месціўся драніцы ў скуры сваёй, разумеў, што мужыкі на яго загавальні не так сабе, значыць, і сёння прыйшлі з выпіўкай. Але брава Жыватоўскі не спяшаўся ні з гаворкай да іх, ні з рукою. Спяша паставіў да плота, гэта робіць пасля работы руплівы гаспадар, сельскагаспадарчай або цяслярскай прыладай, сваю вінтоўку, тады прагна, нібыта дражнячы гасцей, напіўся чарпаком з вядра, якое стаяла на лаўцы ля ганка, а ўжо затым з дагадлівымі вачамі паглядзеў на драніцу. «Ну, што, не адмовіў табе хвядос?» «Так, як тей таго?» – паказаў драніца на бутлю, што ўвесь час стаяла на зямлі і была заціснута ў яго паміж ног. Брава Жыватоўскі здаволена пацёр адна аб адну свае вялікія рукі. «Як тей таго, дзеля спаса!» Ці то сумысна, ці ў яго выходзіла так, аднак перамаўляўся брава Жыватоўскі пакуль з адным драніцам, і гэта выклікала у зайздрослівай душы Рамана Сёмачкіна непрыемнае, нават нейкае помслівае пачуццё, нібыта гаспадар ганьбіў яго перад Рахімам. Але рахунак Раман усе ж браў, здаецца, не столькі да брава Жыватоўскага, колькі да Мікіты Драніцы. Брава Жыватоўскі тым часам гукнуў з гарода сваю гаспадыню, весела сказаў: «Бачыш, хлопцы на нас прыйшлі, трэба спас неяк правесці, ты б сабрала чаго на стол?» Брава Жыватоўскі гаварыў гэта голасам, які не дазваляў пярэчання, але параска і сама кінулася выконваць мужаў загад з той паспешлівай ахвотаю, якая бывае, калі людзі жывуць у добрай згодзе ці доўга не бачаць перад тым адзін аднаго. Толькі на хвілінычку прыпынілася каля цэбра з зялёнай сечынкай, ды развяла на спіне матузы фартуха, каб вытрасці з яго лебяду, якую нарвала на бульбянішчы. Брава Жыватоўскаму таксама быццам не стаялася на месцы, і ён засігаў пад павець да распрыжанага воза з сенам. Касіла сена параска за халахонавым хатішчам яшчэ, мусіць, тыдні са два, калі нават не спадзявалася на брава Жыватоўскага, які быў на фронте. Мікіта Драніца, які назіраў за гэтым, сказаў: «Ты б, як ты таго хоць паказаў Раману патроны, а то ён, можа, яшчэ не бачыў, якія яны бельгійскія цяпера». Але Раман Сёмачкін на гэта адно усміхнуўся: «Дык яно вы нашы рускія, не горы за вашы бельгійскія», — паказаў кіўком галавы на трохлінейку, якую трымаў на ўлоні маўклівы Рахім. «Дык, як ты таго, а дзе ж ты сваю падзеў? Мусіць жа, таксама давалі». «А чаму ты лічыш, што падзеў?» – не залюбіў Раман. «Можа, мая таксама ляжыць змазаная, выцягну во за страхі, калі да…» Брава Жыватоўскі тым часам стаяў пасярод зацененага падворка і кратком зайздросціў Рахіму. «Маўляў, з чалавека гэтага ці звяжаш добры вузел, калі нешта спатрэбіцца, а ў гуфельда сярод паліцэйскіх у гарнізоне ён карыстаецца найбольшым даверам. І ўжо Невядома, чаму раптам прыгадаў выпадак, як у 19-м годзе за Растовам яны вешалі на ўкапанай у зямлю чыгуначнай рэйцы бальшавіцкага камісара, татарына па паходжанню. Той таксама быў негаваркі вельмі зацяты, адно крыкнуў напаследак: «Сабакі!» Абознікі пасля расказвалі брава Жаватоўскаму, што камісар хоць і быў бальшавіком, але веры мусульманскай трымаўся строга, не еў сала і не піў гарэлкі. А як гэты, адвёў ад Рахіма брава Жаватоўскі вочы, маўляў, зараз паглядзім. Пакуль параска завіхалася ў хаце, збіраючы гасцям на стол, а самі госці сядзелі на загавальні, неба над верамейкамі з цёмна-блакітнага стала неўпрыкмет пазалочаным. Пасля наогул, як загарэлася ўсё, нарэшце хавалася за лесам сонца, якое за адзін дзень ужо ледзьве не вярнула тую цеплыню жнівінскага лета, што была страчана ў непагадзі. Над вёскай акурат, над мастом, які падзяляў яе на два канцы, ляцелі за возера, цяжка махаючы крыламі вароны. Птушкі таксама не хацелі абначыцца абыдзе. Над падворкам таўклі мах камары. Раман Сёмачкін змеру вачамі жывы слуп, схіліў бы певень да сонца галаву. «Ці будзем гэта мы сёлета рабіць, што па гаспадарцы?» Успомніў раптам ён і падлашчыўся брава Жаватоўскаму. «Ты ж цяпер у нас таксама начальства, дак трэба некаму каманду падаваць ужо. А то пагода настае, мы ўсё за зыбавых слоў чакаем, быта апроч яго і распарадзіцца ў верамейках няма каму». Але брава Жаватоўскі не падаў здаволенага выгляду, падкусіўшы быццам у развазе ніжнюю губу, ён пагіпаўся на падэшвах, а тады сказаў няпэўна: «Зараз вось пакліча параска да стала, там і пагаворым за чаркай». І зноў звярнуўся да драніцы: «Так, Мікітка?» «А, так ужо, як ты таго!» Нарэшце параска таўханула з хаты ў акне фортку, гукнула: «Дык вядзі ўжо, Антон!» Брава Жаватоўскі адразу паспяшаўся да высокага ганка і спыніўся там як гаспадар, прапускаючы паперад гасцей, якія заходзілі ў хату адзін за адным. Першы, вядома, няўрымслівы ў прысутнасці брава Жаватоўскага Мікіта драніца. Абедзвіма рукамі ён моцна трымаў пад крысом фуфайкі цяжкую бутлю. За ім Раман Сёмачкін, тады Рахім. Мікіта драніца паставіў у хаце бутлю на стол і нечага глянуў вінаватымі вачамі на гаспадыню, быццам асцерагаўся яе, хоць з усяе кампаніі адзін ён прыйшоў у госці, як кажуць, са сваім. Брава Жаватоўскі зачыніў за сабой дзверы і, агледзеўшы застаўлены паліванымі міскамі стола, тады бутлю з разбаўленым спіртам, сказаў нібыта паміж іншым: «О, тут у нас столькі ўсяго, што наўрад ці здужаем мы гэта адны». Стаўшы паліцэйскім, ён раптам памеў жаданне бачыць у сваёй хаце як пабольш верамейкаўскіх мужыкоў. Ужо час быў неяк схіляць іх да сябе. «Можа, яшчэ каго паклікаць тады, га?» Разам з тым ён не траціў цвярозага пачуцця, бо наперад ведаў, што не кожны ў верамейках цяпер кінецца нават на запрашэнне да яго. «Можа, тады сілку хрупчыка зрабіў круглыя вочы Раман Сёмачкін?» Але ягоная прапанова раптам абурыла Мікіту драніцу. «О, навошта нам, як ты таго, сілка тут?» Мікіта занепакоіўся не таму, што брава Жаватоўскі меўся частаваць хрупчыка ягоным спіртам, драніцу больш за ўсё бянтэжыла тое, што нікому іншаму, як яму, давядзецца яшчэ і ісці ажно ледзь не ў самы канец вёскі па хрупчыка. Бравы Жыватоўскі адчуў гэты сэнс драніцавага папярэджання, таму, падтрымліваючы Раманаву прапанову, паспяшаўся адным часам заспакоіць Мікіту. «Чаму б не паклікаць нам Сілантія? Праска мая не іначай схадзіла б па яго». Гаспадыні тут нават не павяла брывом. Паслухмяна накінула на галаву вялікую гарусовку і, затрымаўшыся ўсяго на адзін момант супраць люстра, якую вісела на паклеенай шпалерамі сцяне, выкацілася з хаты. Брава Жыватоўскі паказаў гасцям на табурэты. «Сядайце». Вінтоўку сваю ён павесіў перад гэтым на цвіку праз сценку паміж вокнамі, што выходзілі на падворак. «Што гэта кустоўка?» – спытаў ён назнарок Мікіту, беручы ў абедзве рукі пузатую бутлю. «О, спірт, як ты таго! Зноў спірту хвядос наліў!» «Але ж разведзены, адна вада быта!» – пачаў пацвельвацца Раман Сёмачкін. Тады брава Жыватоўскі кінуў вокам на абодвух. «Нічога, што разведзены булькае, вось як сапраўдны!» Падбадзёраны Мікіта драніца кінуў Раману. «А ты, як ты таго, не пі тады разлічыш!» Брава Жыватоўскі яшчэ на падворку адчуваў, што паміж драніцам і Раманам Сёмачкіным быццам чарцяня, якое бегаць пачало, таму цяпер паспрабаваў злавіць таго за нябачны хвост. «Ай, нешта вы, як калгасныя пеўні!» – засмяяўся ён. «Лепей давайце вып'ем, пакуль дзяўці адзін аднаго не пачалі!» Ён паказаў рукамі на поўныя шклянкі, а тады перанёс адну, чацвёртую па ліку, асцярожна цераз увесь стол, каб не скрануць кволы нават на вока каптарок, і паставіў перад Рахімам. Але той адмахнуўся. Зрэнкі яго вачэй пры гэтым загарэліся нейкай зусім нечалавечай злосцю. Брава Жыватоўскі ажно збянтэжаны ўскінуў брові. «Ты яго не руш з гэтым», – сказаў тады Раман. «У яго з гэтым...» і памахаў перад сабою рукою. Брава Жыватоўскі падняў сваю шклянку, пахмура сказаў: «Нам болей будзе!» «Хе-хе-хе-хе!» – затрос галавой Мікіта драніца. «Ну, выпілі!» – сказаў гаспадар. Раман Сёмачкін быццам не пачуў гэтых слоў. «Ты, вухаед, дужа не строй сябе тута», – сказаў ён да драніца, «а то ж Рахім во не п'е, ён не паглядзіць, што твой спірт». «А, мусіць, танна ён абыходзіцца табе», – амаль ва ўпор доўгім позіркам паглядзеў нечага на Рамана брава Жыватоўскі. «А, не так мне, як Адольфу», – пажартаваў той. «Ну-ну», – кіўнуў галавой брава Жыватоўскі. «Выпілі, Мікіта!» «Угу, як ты і таго!» Раман таксама не захацеў адставаць ад верамейкаўцаў. «Во, пап'ём цяпер а сабе!» – хукнуў ён ротам. «А ты не дужа, як ты і таго хукай!» – параіў яму драніца. «Бо спірт!» «Ад спірту таго тут ужо і пахнуць не пахне!» – засмяяўся Раман. «Ах, але не дарэмна гаварылі!» – спаражніўшы сваю шклянку, спомніў брава Жыватоўскі. «На спірт заводзе ў Бялынкавічах і на самай справе шмат хто!» «Хе, блым-блым, як ты таго!» – па-блазенску, апярэджваючы гаспадара, захітаў галавой драніца. Рамандык ажно пазайздросціў. «Во, недзе раскашую цяпер у Бялынкавічах!» Мікіта драніца не мог дараваць за вухаеда Сёмачкі, но таму адразу ўчапіўся. «А ты б як...» «Тэй таго не сядзеў на столі, да таксама з вядром збегаў у Бялынкавічы!» Якраз гэтым драніца, здавалася, даваў вялікі козыр Раману Сёмачкіну. «Што ты плявузгаеш?» – зрабіў той пагардлівую грымасу на твары. «Адкуль табе што вядома? Антон во таксама сядзеў, дак і пра яго будзіш, і это табе...» Аднак Раману дагаварыць не дазволіў брава Жыватоўскі. Яму раптам не спадабалася, што той пачаў ківаць на яго. Казаў Сёмачкіну, каб адбіць надалей ахвоту. Толькі не трэба чапаць мяне. Не блытай хрэн з і наогул. Што ў вас сёння за размова? Мы ж ці не збіраліся аб справах пагаварыць? З ім пагаворыш, з гэтым шпегам, буркнуў тады Раман Сёмачкін. Брава Жыватоўскі паморшчыўся і нездаволена паціснуў плячамі. Ну, не трэба так. Дак, можа, яшчэ і не ведаеш ты? Усхапіўся ўжо Раман. Чаго не ведаю? Дак, пра тое, што гэты мікітка твой, можа, і пра цябе калі адпісваў раён. Каму? Перавёў незразумелы позірк брава Жыватоўскі на ўнуранага драніцу. А няхай сам скажа, ужо ледзь не з радасцю крычаў Раман Сёмачкін. Дак на каго ты пісаў і каму? Спытаў Мікіты брава Жыватоўскі. Драніца злякнуўся. А не бойся, як тай таго, на цябе я нікому не пісаў. Але брава Жыватоўскі не верыў. Ну, добра. Неяк нутраным горлам выдыхнуў ён. Зараз вось вып'ем яшчэ па адной, а потым ўжо ты, Мікіта Ляксеевіч, усё па парадачку і раскажаш. Во-во, не пераставаў злараднічаць Раман Сёмачкін. Тады Мікіта Драніца, здаецца, пайшоў на самае апошняе, памкнуўся нагадаць Раману Сёмачкіну пра домну вароніну. А ты як ты таго? Але ў голас усё ж не адважыўся ўспомніць пра забойства. Брава Жыватоўскі зноў пачаў наліваць з бутлі. Але рукі яго чамусьці цяпер былі не такі ўпэўненыя, як раней, і спірт шырокага рыльца плёхкаўся на брус. Драніца тым часам лавіў здаровым вухам, як булькала вадкасць у шклянках, а сам быццам астываў і пакутліва думаў, што гэтак недарэчы ушчаў спрэчку са звяглівым чалавекам, спяршаў іх, абыходзілася аднымі кейпікамі, а тады перайшло ў зацятае недалюбства. І вось нарэшце Раман нагадаў за сталом пра ягоныя лісты. Ха, нездарма ў верамейках кажуць, лепей з Мелешонкам згубіць што, чым з Раманам знайсці дзе тое самае. Але гаворкі з брава Жыватоўскім, якая мелася адбыцца неўзабаве, Мікіта дужа не палохаўся. Перад брава Жыватоўскім ён быў усё ж не вінаваты. Мікіта не пісаў на яго, бо брава Жыватоўскі в рамейках ніколі не вытыркаўся, каб звярнуць на сябе чыю-небудзь увагу, і таму ніколі не быў патрэбны. Іншая справа – Зазыба, Чубар, Ягор Піліпчыкаў, дырэктар сямігодкі Бутрыма, нават участковы міліцыянер Ляўшоў. Ах, гэты! І тым не менш Мікіту вывелі з раўнавагі Раманавы словы пра шпега. Дужа не хацелася, каб цяпер пры двух паліцэйскіх пачалася гаворка пра торбу і пра тое, што ў ёй. Ну, няхай бы крычаў у прысутнасці аднаго брава Жыватоўскага. Гэта б яшчэ так сабе, бо Жыватоўшчык урэшце свой чалавек зразумее. Ось навошта было плявузгаць пры гэтым недарэку татарыну? Мікіта ўжо гатовы быў варсануччым душагуба. Нават з тым не мог дараваць ён і сабе, што нечага прынёс торбу з паперамі ў верамейкі, нібыта ёй і па праўдзе не знайшлося іншага месца. Падбіваў ці, як гэта кажуць, вербаваў на нячыстую справу драніцу злотнік, які быў раней начальнікам раённага аддзела НКУС. Невядома, па чыёй падказцы выбраў той менавіта яго, але Мікіта пачаў выконваць нязвыклае даручэнне нават без усялякай мужыцкай хітрасці. Не перастаў ён дасылаць свае лісты ў Крутагор'е, і тады, калі нарэшце знялі з пасада злотніка за злоўжыванне службовым становішчам і няправільныя адносіны да савецкіх і партыйных кадраў, а начальнікам раённага аддзела НКУ паставілі Шчамялёва. У Верамейкі Шчамялёў таксама наведваўся, але даносаў ад Мікіты не толькі не патрабаваў, а і ні разу не пагаварыў з ім. Здавалася, Шчамялёў нават не здагадваўся пра Мікітаву дзейнасць. Ад раніца па-ранейшаму працягваў збіраць весткі на аднавяскоўцаў альбо заезджых людзей, нібыта памеў салодкі смак да гэтага, і ўжо не ставала сілы адвыкнуць ад таго. Праўда, быў і другі бок у гэтай справе. Адпісваючы ў раён на людзей, ён адчуваў над імі бадай упершыню сваю вышэйшасць. Нібыта ў выніку гэтага меў над імі патаемную ўладу. Ды дарэмна драніца чарнеў цяпер душой. Гаворкі пра злашчасную торбу паміж ім і брава Жыватоўскім не адбылося. Раптам грукнулі дзверы, і ў хату следам за параскай зайшоў Сілка Хрупчык. Хоць яго і чакалі тут, аднак ніхто не спадзяваўся, што можна гэтак хутка прыйсці з другога канца вёскі. Брава Жыватоўскі ажно пажартаваў: «Ты, Сіланці, быццам нюхам аднякуль пачуў, што ў нас тут. А, дак я ўпраўленне хацеў, а параска во перастрэла на дарозе, ну, я і парашыў, дай, думаю, лепей да вас пакуль зайду». «Няблага падумаў», усміхнуўся брава Жыватоўскі. Ён усім выглядам паказваў, што рады ў сваёй хаце новаму чалавеку. Аднак Сілкава гаворка насцярожыла. «А што там ўпраўленні?» спытаў ён, хоць і голас паспрабаваў захаваць абыякавым. «Дак Зазыба нечага збірае ў кантору праўленцаў, і мужыкі нашы некаторыя падаліся ўжо туды». «Дык Зазыба нечага збірае ў кантору праўленцаў, і мужыкі нашы некаторыя падаліся ўжо туды». «Цікава», наліваючы Хрупчыку шклянку спірт з бутлі, не ўзнімаючы ад яе вачэй, прамовіў брава Жыватоўскі. Тады зварухнуўся Раман Сёмачкін: «Праўда, гэта ж некуды ці не ездзіўся, не Зазыба?» «Ездзіць то ездзіў», сказаў брава Жыватоўскі, «але ж не гаварыў, што думае збіраць праўленне». «Дык вы што, разам з ім былі?» «А з Бабінавіч ехалі». «Гэта ён як тэй таго вазіў латок у пляменніцу Марфіну». «А, табе ўсё ведама», пакасіўся на зацкаванага драніцу Раман. «Баба, як ты таго казала?» «Ну, калі баба», засмяяўся Раман, «у бабы твае дык праўда вочы, як у савы, нават уначы бача». Жыватоўскі тым часам сядзеў і думаў. Але вось ён бліснуў вачамі, незнарок зусім бесклапотна махнуў рукой: «Ат, няхай сабе праўленцы рахуюцца там, а нам спяшацца няма чаго». Аднак тут жа глянуў на Мікіту драніцу і як успомніў: «Хоць што я кажу, мы ж можам зрабіць па-другому, няхай адна спойдзе туды Мікіта. Толькі б, каб слухаў там на абодва вухі», засмяяўся здаволены гаспадаровым рашэннем Раман Сёмачкін. Брава Жыватоўскі падміргнуў драніцу: «Згода?» Мікіта не даў сябе ўпрошваць. Адно перакуліў у рот паперад усіх сваю шклянку і, кусаючы на хаду ацеслы хлеб, спехам падаўся да парога. Ён, бадай, з ахвотаю адмаўляўся ад далейшае выпіўкі, абы не даць магчымасці варушыць колішнія грахі. Як не пад грухат дзвярэй, выхліптаў быццам, не ўмеючы першую шклянку сілка хрупчык. Яму адразу налілі другую. «Частуйся, частуйся!» – не шкадаваў дармаўшчыны брава жыватоўскі. А сілку неяк не звыкла было чуць таго гэтакім тараватым. Адсутнасць Мікіты зусім не адбілася на застоллі. Неўзабаве верамейкаўцы зрабіліся п'яныя, хоць Хвядос і разбаўляў спірт у дзяржынні 1-3, але і гэтая прапорцыя моцна біла па галаве, асабліва калі ўлічыць, што наогул цяжка было вызначыць нейкую пэўную мерку для ўжывання. Як і заўсёды здараецца ў такіх выпадках, у хаце пачалася бязладная гамана, якую маглі слухаць усяго два чалавекі – Рахім ды Параска. Нават брава Жыватоўскі, які не дужа дазваляў сабе распускаць язык, і той пачаў расказваць сілку хрупчыку і Раману Сёмачкіну, як хадзіў першы раз да немца ў Бабінавічы, яго ўжо нібыта чорт выклікаў на непатрэбную шчырасць, і ён стаў непрыкмет сабе – пераказваць амаль слова ў слова тое, што павядаў тады ў Бабінавічах каменданту. Брава Жыватоўскі не бачыў, як усё большае рабіліся ад здзіўлення вочы ў ягонай жонкі, і як яна нарэшце схапілася за галаву і хістка выйшла. Скончылася за сталом гэтая спасаўская выпіўка тым, што Раман Сёмачкін неяк адчуў, як надышоў позні час і пацягнуў Рахіма з рукаў. Хоць ён таксама быў п'яны, але не забыўся, што абяцаў павесці таго да Ганны Карпілавы. «Ты ж нам ліні! Каліва, якую пляшку папрасіў ён брава Жыватоўскага, а то ў нас яшчэ сянні марцовыя справы з Рахімам». Брава Жыватоўскі нават не спытаў, дзе гэта, нацадзіў спірту паўлітровую бутэльку з нетапітых шклянак і сунуў Раману ў кішэню.